drar vi ut på rövarstråt. Ja, vi ska ut och röva, men bara sånt vi kommer åt och sånt vi kan behöva. Nu är det mörk i stad och land och sover folk så gott de kan. Nu drar vi vår väg med vår säck och vår spann, både Kasper och Jesper och Jonathan. Ja, det gör vi det. Vi går till Kamomilla stad, till bageributiken. Vi rövar bröd och lemonad så ingen blir besviken. Det händer nog att Jonathan vill ha en polkagris ibland, men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan. Och Jonathan ska ju alltid ha något att tugga på. Vi vet så väl vad vi ska ta och har så goda nerver. Och slaktan tar vi lejonmat och fläsk och köttkonserver. Och oxfilé är gott minsann och prickig korv går också an. Men annars så tar vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan. Ja, det gör vi. Ja, men lite måste man ju ha för att kunna leva. Men vi behöver också guld, det tar vi om vi kan det. Och när vi sen fått säcken full så drar vi hem till landet. Då är vi hungriga minsann och mat vi lagar åt varann. Men annars så gör vi så lite vi kan, både Kasper och Jesper och Jonathan. Ja, det är just vad vi gör det.